I shut you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the trick for drink. Geschreven door Sonny Bono, Bang Bang, My Baby Shut Me Down. En dat schreef hij speciaal voor zijn vrouw Cher voor haar tweede album, The Sunny Side of Cher. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Dit is de late avond van maandag 20 februari. Welkom lieve luisteraars. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. Met vanavond Alfred Blokhuis in de studio en die gaat het hebben over de Valentijnsprijs. Martijn Vroom met zijn wekelijkse column. En Tera Cox die gaat met iemand bellen, met Jacobien om precies te zijn, Jacobien Wagenmaker. En die gaan het hebben over de diverse zorgapps. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en ja, fijn dat je er weer bij bent. En we gaan naar The Carpenters, For All We Know. En dat nummer komt uit 1971. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Save a Prayer uit 1985. Mijn bescheiden mening is dat dit toch wel het mooiste nummer is wat Duran Duran ooit gemaakt heeft. En daarvoor de Carpenters met For All We Know. En die kwam uit 1971. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond in de late avond. Alfred Blokhuizen die gaat het hebben over de Valentijnsprijs van dit jaar. En ja, deze kent dit jaar twee winnaars. Hij gaat in gesprek met John van Sliedrecht. Kort geleden was het Valentijnsdag. Een belangrijke dag voor mensen die iets leuks doen. Iets met liefde en aandacht. En in Schiedam hebben ze daar ook een mooie prijs aan verbonden. En dat heet de Valentijnsprijs. Een prijs die ook door D66 elders in het land wordt uitgereikt. Over die prijs praat ik met twee winnaars. En natuurlijk de organisator in Schiedam, John van Sliedrecht. Welkom in het programma. Dankjewel. Die Valentijnsprijs, een D66 ding. Positief ja. Ding. Waarom is die prijs in het leven geroepen? Die is ooit in het leven geroepen om mensen in het zonnetje te zetten die iets doen in hun stad, in hun dorp, waarmee ze die plek waar ze wonen vooruit helpen. Ze proberen belangeloos met eigen ideeën, eigen initiatieven, hun eigen omgeving een stukje leuker, leefbaarder, aantrekkelijker te maken. Je zou kunnen zeggen, Valentijnsdag is het feest van de liefde. Is het dan te vertalen naar liefde voor de stad, voor de eigen gemeente? Liefde voor de stad, liefde voor elkaar, liefde voor de medemens, hoe wil je het zeggen? Ja. Nou, we gaan eens praten met twee winnaars. Welkom, alle twee. We praten dus met Gerard Bijl en Laura Waalboer. En we beginnen natuurlijk met dames eerst. Zo ouderwets zijn we hier wel. Ja, u heeft mooi deze prijs binnengesleept. Inderdaad, ja. Ja. Daar was ik ook heel blij mee. Ja, voor welk project heeft u het gekregen? Voor mijn cadeaubonnenplan Schiedammers helpen Schiedammers. Wat is dat voor een plan? Dat is een cadeaubonnenplan. En dat betekent dat er in een flink aantal ondernemers in Schiedam, zowel winkels als horeca, als kapperszaken, als wat dan ook, daar liggen cadeaubonnen. En de wat rijkere Schiedammer, waar ik mezelf onder schaar, die kunnen in plaats van dat ze zelf spullen kopen, joh, je hebt al genoeg in die kledingkast liggen, je kan niet nog meer chocola kopen bij de Bonte Koe, dat gaat niet. Maar dan die mensen dus toch naar de binnenstad laten komen en in plaats van dat je voor jezelf iets koopt, koop je een cadeaubon, zodat je nog steeds je favoriete onderneming steunt. Maar wat gebeurt er met die cadeaubon? Die neem je niet zelf mee naar huis. Nee, die brengt de ondernemer bij Stichting Net Niet Genoeg. Want daar werken we intensief mee samen. En Stichting Net Niet Genoeg, die heeft uiteraard een klantenbestand. En die denken van, die kappersbon, die ga ik aan die mevrouw geven. En die delen dus die bonnen gericht uit. Want dat is natuurlijk wel belang van te weten voor de donateurs. Gericht uit. En die mensen kunnen vervolgens met de cadeaubon kunnen ze verzilveren in de binnenstad. Aan tafel zit nog een winnaar. Dat is Gerard Bijl. Welkom. Ja, dank je. Jij hebt het over de motor van de Sommelsdijkstraat. Ja. Wat is dat voor een project? Dat is eigenlijk een project van de straatteams, zeg maar. Dat wordt georganiseerd via de gemeente Schiedam. Daar ben ik de voortrekker van onze straat. En wij doen alle faciliteiten met Pasen, Kerst, Halloween. Organiseren wij in de straat met versieringen. En ik wil zo meer mogelijk straten tot straatteams creëren om weer een stuk gezelligheid te maken in de Goorze. Hoe ziet zo'n straat er dan uit, met de kerst bijvoorbeeld? Is alles versierd met kerstversieringen. Hoe heeft u de buurt voor elkaar gekregen dat iedereen eraan meewerkt? Want we zijn allemaal geïndividualiseerd, heet dat dan? Klopt, Maar hoe gaat het bij u? Het is eigenlijk begonnen bij ons in de straat. Een paar jaar geleden is het begonnen met Halloween in de Groene Laan, in het winkelcentrum. En wij hadden een klein gedeelte versierd voor Halloween. En de mensen waren zo enthousiast dat ze bij ons kwamen. En op een gegeven moment, ja, wij hadden geen genoeg snoep ingekocht. En op een gegeven moment kwam de vereniging van de Groene Laan. Die kwam naar ons toe van, hier hebben we hele grote schaal met snoep. Want bij jullie is het drukker als bij ons in de straat. Dus eigenlijk dacht ik van, het is een mooi initiatief om dat te gaan onderzoeken. Wie er allemaal meedeed in de straat. En iedereen was zo enthousiast dat ze allemaal meededen. Ja, wat staat op het programma voor de komende tijd bij u in de straat? Pasen. Wie betaalt het allemaal? Ik heb een eigen bedrijf. Ik zit in de lichtreclame. Mm-hmm. Dus dat spandoeken en dat soort dingen, dat sponsor ik. Ja, en dan opeens staat er zo'n politieke partij bij u op de stoep. En die zegt die, nou, ja. Het was eigenlijk via JNS-stichting eigenlijk. Die had mij zonder mijn weten ingeschreven. En de laatste keer hoorde ik van, je moet in die tijd moet je thuis zijn. vrij over je werk en 17:15 bij JNS Stichting zijn. En nu? Hoe gaat het nu verder? Ja, we gaan gewoon verder gewoon waar we gebleven zijn. We gaan gewoon automatisch door met de volgende projecten. Ja, mooie actie. Nou, fijn dat jullie hier te gast wilden zijn in de studio om over jullie projecten te vertellen. Ja. Wij spraken met Laura Waalboer en Gerard Bijl over hun projecten, waar ze de Valentijnsprijs van D66 kregen. En ook dankjewel, John Sliedrecht, voor je aanwezigheid. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been a working man dang near all my life and I'll keep on working. We'll be right back. Man Blues, Ailey Pepperboy Reed en daarvoor Vanessa Paradis met het nummer Tandem uit 1990. Zometeen de column, de wekelijkse column van Martijn Vroom, deze keer getiteld De Laatste Keren. En ja, je weet het, hij gaat Krimp aan de IJssel verlaten als burgemeester. Maar dat alles na het nummer Answer Machine van de EP Out of My Tree van Judith Jeskote Jenner uit Utrecht. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Column 324 al, laatste keren. Ja, mijn afscheid, ja, dat nadert, hè, dat weet u nou inmiddels wel. Betekent dat deze dagen in het teken staan van afscheid nemen? Woensdagavond nam ik afscheid van de veteranen. Het is echt mooi om te zien hoe de Stichting Veteranen Krimpen het doet. Ze zijn te gast op de brandweerkazerne en dan komen ze regelmatig bij elkaar. Voor de gezelligheid, maar ook voor een praatje als het even niet zo goed gaat. Nog niet alle veteranen maken er ook gebruik van, hè. Dat hoeft ook niet. Maar het zou wel goed zijn als meer bekendheid kreeg. Want er komt vaak later in het leven van een veteraan toch wel een moment dat zo'n praatje wel heel goed kan zijn. Dus nou ja, denk er eens over. Misschien kent u ook wel iemand die veteraan is. Heb het er eens over. Donderdag was afscheid van de kindergemeenteraad. Het is echt bijzonder om te zien hoor, hoe dat clubje koters is gegroeid. Het begon als een plek waar we dachten, we gaan de kinderen eens uitleggen, hè, hoe democratie werkt. Maar inmiddels is het echt een adviesorgaan van de gemeente geworden. Echt heel bijzonder. We hadden van deze keer een gesprek over het voorzieningenfonds en wat je ermee moet en wat je ermee kan. Dus dat zijn hele kritische vragen. Echt heel goed. Komend jaar wordt voor hen nog mooier, maar dat is aan mijn opvolger. Dat is nog even vertrouwelijk. En verder heb ik geluncht met de ambassadeur van Hongarije. En de relatie met dat land is natuurlijk complex. Allemaal mensen hebben er een mening over. Maar er is echt een lange vriendschapsband tussen de gemeenschap van Krimpen aan de IJssel en de gemeenschap van Kieskerus. Lang en bijzonder, dus dat moet je niet verwaarlozen. En zeker niet omdat er een rare president dat land regeert. Blijf niet te lang alleen, zei ze. Rouw niet te lang om mij. Zorg goed voor jezelf, zei ze. En wat we hadden was heel fijn, zei ze. Ik zou het zo weer overdoen. Wie weet kan ik nog zien, zei ze. Hoe het met jullie zou gaan. Oh. Ik weet niet hoe het zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. Vergeet me niet, zei ze. En bewaar nog wat van mij. Stop me diep in je hart, zei ze. Ik zal er zijn als het nodig is. Leef een nieuw leven, zei ze. Hou van mensen om je heen. Neem me nog even in je armen, zei ze. Ik ben nu niet graag alleen. Oh. Ik weet niet wat er nog blijft en wat er nog zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Wat er nog blijft, denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. En toen er niets meer was, kwam ik iemand tegen. Hoe het voelt, weet ik nog niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan je denk. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade of blue. Your blue eyes and brown hair, how could I resist the color of your stare? It doesn't compare. Times were better when I still still there. Now we're swimming oceans of emotions, 7 days at a time. Oh, the water's blue, and so are you. I won't be running out anytime. Aanstaande zijn ze te bewonderen in AFAS. Het is uitverkocht, maar wie weet kan je nog tickets krijgen in Ticketswap. De Teskey Brothers, Oceans of Emotions. En daarvoor hoorde je Denk aan mij van Nol Havens. Zometeen gaan we weer naar het laatste onderwerp van vanavond in de late avond. Tere Cox gaat bellen met Jacobien Wagenmaker. En ze gaan het hebben over de diverse zorg-apps in het zorgpad. In het online zorgpad. En dat alles na Lionel Richie's Ordinary Girl uit 1995. Someone loves me. How will I know if there's no

Vervolgens zijn we verder gegaan met een neozorg-app. Dat is voor ouders op de neonatologie. Ja. Vervolgens hebben wij de LOS-app ontwikkeld. Dat is voor ouders die een verlies ervaren van een zwangerschap. Ja. Wat toch 1 op de 5 vrouwen ervaart een miskraam bijvoorbeeld. En we zijn verder gegaan met de cirkel rond te maken met de kinderwens-app. En de nazorg-app die we dus nu publiceren. Waarom apps? Nou, apps zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit deze tijd, waarin de digitalisering toch wel een behoorlijke sprong maakt. En waardoor je eigenlijk heel makkelijk toegankelijk informatie altijd bij de hand hebt. Ja, je kunt je afvragen waarom we deze informatie niet meer hebben. Of wellicht is het zo dat we veel meer informatie en kennis hebben ontwikkeld uit onderzoek en praktijkervaring. Die belangrijk is voor aanstaande ouders om te weten. En daar hun voordeel mee te doen. En het is zo dat wij binnen de geboortezorg eigenlijk samenwerken met verschillende organisaties, zoals verloskundige praktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties. En zij geven allemaal op verschillende momenten en manieren informatie aan ouders die zij nodig hebben in het pad naar het ouderschap. Maar die is niet altijd hetzelfde en dat kan ook wel verwarrend zijn. En in het PAD-project hebben we er daarom aan gewerkt om binnen het Verenigd Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid, om met al die professionals uit de verschillende organisaties die informatie met elkaar te beschrijven, waardoor ze meer eenduidig zijn. Iemand wil graag een kindje. En waarom zou die app raadplegen? Wat wordt die persoon daar wijzer van? De kinderwens-app geeft eigenlijk de informatie aan volwassenen met een kinderwens. Dat ze vooraf kunnen gaan nadenken over van, wat betekent nou ouderschap? Wat verwacht ik van het ouderschap? Maar ook, hoe kan ik mij voorbereiden op een gezonde zwangerschap? En daar staat allerlei informatie in de app die je daarbij kan gebruiken. Dat was de app van de kinderwens. De andere nieuwe is de app van de nazorg. Wat kan ik daarvan verwachten? In de nazorg-app staat bijvoorbeeld beschreven hoe je herstelt van een bevalling en een zwangerschap. Dat gaat ook weer over gezonde voeding, maar ook de zorg over voor je baby, borstvoeding, flesvoeding. En ook weer in het verlengde de informatie bij het Centrum van Jeugd en Gezin. Hoe vind ik die? Wat als ik mentaal niet lekker in mijn vel zit? Waar kan ik dan terecht? En is dat normaal of is dat niet normaal? Als ik denk aan de nazorg, denk ik toch ook vaak aan vrouwen die eigenlijk alweer moeten gaan werken, die graag borstvoeding willen blijven geven, die door de stress denken, dat lukt niet meer. Staan er ook dat soort dingen in of word je ook verwezen wat dat betreft? Ja, je wordt ook inderdaad eigenlijk toegeleid naar informatie over van werken en ouderschap en borstvoeding. Dus dat je ook tijdig al nadenkt over het geven van borstvoeding of het afkolven van moedermelk. En hoe je dat dan regelt wanneer je weer aan het werk gaat. Maar ook weer, je hebt 9 maanden zwangerschap achter de rug. Je lijf heeft best wel wat te dragen gehad. Je hebt een enorme verandering in je gezinsleven. Het kost ook wat meer tijd dan de gemiddelde verlofperiode die wij in Nederland hebben. Neem daar ook de tijd voor, dat je weet dat dat zo is. Dat is ook helpend om weer die realistische verwachtingen te hebben. Hoe komen we eraan aan die app? Ze zijn te downloaden in de App Store. En dat lukt makkelijk of heb je daar nog een website voor nodig om je op pad te helpen? Het is volledig anoniem. Dus dat maakt het ook wel laagdrempeliger voor mensen om hem te gebruiken. Maar in principe, ik heb ze zelf allemaal gedownload. Dus dan merk je dat het eigenlijk heel makkelijk te doen is. Nou, dat is goed om te horen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Jacobien, voor je verhelderende verhaal over die nieuwe apps. En het gaat dan over zaken rondom de geboorte. Dit was Jacobien Wagemaker van het Maastad Ziekenhuis. Dank je wel. Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, change again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all and the hell. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Up. Just for the breath of life, I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters. More than looters, created in this image, so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Oh, come on, wake up, everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody, yeah. Cause I need a little help, I can't do it alone. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm in my bed. You're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling. You said you cared, and you missed me too, and I'm well aware I write too many songs about you. And the coffee's out at the Beechwood Cafe, and it kills me cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I Harry Styles uit 2020 en daarvoor John Legend en The Roots, Wake Up Everybody. En dat was het dan voor wat betreft de late avond van maandag 20 februari. Met vanavond een Valentijnsprijs door Alfred Blokhuizen. En Tera Cox die had het met Jacobien Warenmakers over de online zorg-app, de Zorgpad-app. En Martijn Vroom met zijn wekelijkse column. Mocht u het gemist hebben, het is allemaal nog terug te luisteren op uitzending gemist van de late avond. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delaateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks zou ik zeggen. En moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. En dit nummer heb ik al die tijd al willen draaien in de late avond. En dat ga ik dan vanavond dan ook doen. Dat is 10cc, I'm Not In Love. En we gaan hem helemaal draaien uit 1975. Goedenacht. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Doesn't mean that much to me.